महाभारत वन पर्व एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः। भगवान बालमुकुंद का मार्कंडे को अपने स्वरूप का परिचय देना तथा मार्कंडे द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन और पांडवों का श्री कृष्ण की शरण में जाना। देववाच कामं देवा अपि नमाम विप्रजानन्ति तत्त्वतः तत्प्रीत्या तो प्रवक्ष्यामि यथेदं विसृजाम्यहम्। भगवान बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथार्थ रूप से नहीं जानते। मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हें बताऊँगा। पितृभक्तोऽसि विप्रसे मां चैव शरणं गतः ततो दृष्टोऽस्मि ते साक्षात् ब्रह्मचर्यं च ते महत। ब्रह्मर्षे, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आए हो और तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मेरे साक्षात स्वरूप का दर्शन हुआ। अपाम नारायति पुरा संज्ञा कर्म कृतम मया तेन नारायणोप्युक्तो मम तत् त्वन्त्वेनम सदा। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा सदा अयन वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। अहम नारायणो नाम प्रभु शाश्वतो व्ययः विधाता सर्वभूतानां संहर्ता च द्विजोत्तमः। अहम विष्णुरहम ब्रह्मा शक्रश्चाहम सुराधिप अहम वैश्रवणो राजा यम प्रेताधिपस्तथा। मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण सनातन और अविनाशी हूँ। द्विश्रेष्ठ, संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही देवराज इंद्र हूँ और मैं ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम हूँ। अहम शिवश्च शोभश्च कश्यपोऽथ प्रजापति अहम धाता विधाता च यज्ञश्चाहम द्विजोत्तमः। विप्रवर, मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्निराश्यम क्षिते पादौ चंद्रादित्यौ चलो चले द्यौ मूर्धा खम दिश स्रोत्रे तथा पेद संभवा सदिशं च नभ कायो वायुर्मनसि मे स्थितः मया क्रतु सतैरिष्टं बहुभिः स्वाप्त दक्षिणैः। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं तथा जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर है, वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक शत यज्ञों द्वारा यजन किया है। यजन्ते वेद विदुषो माम देव यजने स्थितम पृथिव्याम क्षत्रियेन्द्राश्च पार्थिवा स्वर्ग कांक्षिणः यजन्ते माम तथा वैश्याः स्वर्गलोक जिगीषया चतुःसमुद्र पर्यन्ताम् मेरुमंदर भूषणाम् शेषो भूत्वाहमेवैताम् धारयामि वसुंधराम्। वेदवेत्ता ब्राह्मण देव यज्ञ में स्थित मुझ यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाले क्षत्रिय नरेश स्वर्ग प्राप्त की अभिलाषा से इस भूतल पर यज्ञों द्वारा मेरा यजन करते हैं। इसी प्रकार वैश्य भी स्वर्गलोक पर विजय पाने की इच्छा से मेरी सेवा पूजा करते हैं। मैं ही शेष नाग होकर मेरु मंदर से विभूषित तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई इस वसुंधरा को अपने सिर पर धारण करता हूँ। वाराहम रूपमास्थाय मयेयम जगति पुरा मज्जन्माना जले विप्र वीर्येणासीत समुद्रता अग्निश्च बड़वा भक्त्रो भूत्वाहम द्विजसद्म पिबाम्यप सदा विद्वंताश्चैवं विसृजाम्यहम् ब्रह्मवक्त्रं भुजौ छत्रं उरुमे संस्थिता विशः। विप्रवर, पूर्व काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी उस समय मैंने ही वराह रूप धारण करके इसे बलपूर्वक जल से बाहर निकाला था। विद्वन, मैं ही बड़वा मुख अग्नि होकर सदा समुद्र के जल को पीता हूँ और फिर इस जल को बरसा देता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय दोनों भुजाएं हैं और वैश्य मेरी दोनों जांघों के रूप में स्थित हैं। पादो शुद्रा भवन्ति मे विक्रमेण क्रमेण च ऋग्वेद सामवेदस्य यजुर्वेदोऽप्यथर्वणः मत् प्रादुर्भवन्ति ते मामेव प्रविशन्ति च। ये शुद्र मेरे दोनों चरण हैं, मेरी शक्ति से क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। यतः शांति परमा यतात्मानो बभूषवः काम क्रोध द्वेष मुक्तान संगावीत कल्मषाः सत्वस्था निरहंकारा नित्यमध्यात्मको विदा मामेव सततं विप्रा चिंतयन्त उपासते। शांति परायण संयमी जिज्ञासु काम क्रोध द्वेष रहित आसक्ति शून्य निष्पाप सात्विक नित्य अहंकार शून्य तथा आध्यात्म ज्ञान कुशल यति एवं ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। अहम संवर्तको वह्निर अहम संवर्तको नलः अहम संवर्तक सूर्यः त्वहं संवर्तको नीलः तारा रूपाणि दृश्यन्ते यान्ये तानि नभस्तरे मम वै रोमकोपाणि विद्धि त्वं द्विजसत्तमं रत्नाकंकराः समुद्राश्च सर्व एव चतुर्दिशम् वसनम शयनम चैव विलयम चैव विद्धि मे मैव सुविभक्तास्ते देव कार्यार्थ सिद्धये। मैं ही संवर्तक प्रलय का कारण वह्नि हूँ, मैं ही संवर्तक अनल हूँ, मैं ही संवर्तक सूर्य हूँ और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। द्विश्रेष्ठ आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं उन सबको मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नाकर समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे वस्त्र सैया और निवास स्थान जानो। मैंने ही देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए इनकी पृथक पृथक रचना की है। कामम क्रोधम च हर्षम च भयम मोहम तथैव च ममैव विद्धि रोमाणी सर्वाणी तानि सत्तम। साध शिरोमणि काम क्रोध हर्ष भय और मोह इन सभी विकारों को मेरी ही रोमावली समझो। प्राप्नुवन्ते नरा विप्र यत्कृत्वा कर्म शोभनम सत्यम दानम तपश्चोग्रम अहिंसा चैव जन्तुषु मद्विधानेन विहिता मम देह विहारिणः मया विभूत विज्ञान विचेतन्तेन कामतः। ब्रह्मन् जिस शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है वे सत्य दान उग्र तपस्या और किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का स्वभाव ये सब मेरे ही विधान से निर्मित हुए हैं और मेरे ही शरीर में विहार करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूँ तभी वे चेष्टाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छा से वे कुछ नहीं कर सकते। सम्यक वेदम अधियाना यजन्ते विविधैर्मुखैः शान्तात्मानोजित क्रोधा प्राप्नुवन्ति द्विजातयः। जो द्विजाति अच्छी तरह वेदों का अध्ययन करके शांत चित्त और क्रोध शून्य होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करते हैं उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है। प्राप्तुम न शक्यो यो विद्वन् नरे दुष्कृत कर्म भी दोभाभिभूतैः कृपणैः अनार्यैः कृतात्मभिः तं मां महाफलं विद्धि नराणां भावितात्मनां सुदुष्प्रापं विमूढानां मार्गं योगैः निषेवितम्। विद्वन् पापकर्मा लोभी कृपण अनार्य और अजितात्मा मनुष्य जिसे कभी नहीं पा सकते वह महान फल मुझे ही समझो। मैं ही शुद्ध अंतःकरण वाले मानवों को सुलभ होने वाला योग सेवित मार्ग हूँ। मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं सर्वथा दुर्लभ हूँ। यदा यदा च धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दैत्याहिंसानुरक्ताश्च अवध्यासुरसत्तमैः राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन् यदोत्पश्यन्ति दारुणाः तदाहं सम्प्रसूयापि गृहेषु शुभकर्मणां प्रविष्टो मानुषं देहं सर्वं प्रथमयाम्यहम्। महर्षि, जब जब धर्म की ग्लानी और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। जब हिंसा प्रेमी दैत्य श्रेष्ठ दानवों के लिए अवध्य हो जाते हैं तथा भयानक राक्षस जब इस संसार में